أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمن دا جر لسم آيات سخشرو دا جر لسخ بياتر دو وشتم آيات بوري دا جي آيات وربط دا ما قبل سرف دي كذي شد صورت سر چمر را شروع کاوه کستی صفحیه جوار دواره دا اللہ وحدانیت بیان سویوه اول خود قرآن کریم حقانیتو چه تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم روست دا اللہ و تعالی وحدانیت مانا دا اللہ دی سپات زکر سیوه چه بلچه ندر لوده باز داغ دا اللہ یوالی دی غافل ذنب قابل توب تر دا الیه المصیر فور روست دست چه تحجید و مجادل تا متوجه و چه سوک چه پا داغ آیاتو که دا اللہ و تعالی تعالی و تعالی په وحدانیت کې بیا زائد دلائل وای شریکان ورته دري نه حق دلائل وای دوغه د پاره تهجد کوي صفایاجي په پای کې دا تهجد پر دغه زائد ورسوي بر انهم اصحاب النار بر ان دا د دوزخ خوند نو دغه د توحید خبره او دا تهجد خبره د نن ټوله داس چې پر دغه باندې بخت روان دي الله بیرته خبره تو ورګرځي کله ما وینځ کې هغه د مؤمنان ثواب پرون بیان کی بیرته غیر خبر تورزی بیا خپل وحدانیت بیانی وحدانیت څه معنی الله خپل د صفات بیانی چې مخلوق کې نشته وای نو ته چې مخلوق د سجدی کې قبر ته سجدی کې یا بت کې یا المرت کې خدا هغه صفات نه لري چې زی الله الله یک تنها دی یک تا دغه ته وای بی مثال نو خپل صفات بیانی د صفات سره د تهجد ام سی بیانی الله تعالی تهجد ضرور کی او بل دا دی چې دلته د پرون درس چې موږ دراوه چې د الله تعالی موږ ته وفرمایله چې برل دغه سزا چې کافران براو نه ویل چې فهل الی خروج من سبیل ولدا وتو ده پاره ولار ساکن است علا ولار گرسر است وجه ذلك بانهم اذا دعي الله وحده كفرته ولدا ده جه واج تستلار وس ندر کول کی چې ده ژخه وږي چې په دنیا کې چې به کله الله تعالی واز خل ګرا بلی عبادت به کا وته کافر وي تاخ ده تعالی را کمه زنه منه کبچا شرک کا ود الله تعالی سره به شریک دره و ان یشرک به تؤمن وتس ایمان را ورینو چې الته دغه ظلم کاوه چې شرک دې منی ده شرک سره کده خدای سره شریک وي تا خدای منی کدا الله تعالی وحدانیت خلق بیان ولا تا نه منی نو وس دغه واجب چې چا سره نس یو تای د دوزخ نو د دغه سبب دا چې د دوزخ د انس وتای خدای شرک کنو دغه خبره بدن بیا ثابت کی چې شرک د هلاکت سبب ګرځي که هر چا د الله سره شریک نه وي الله دون غیرت من ذاتی د ځان سره شریک نه دی وای ما به یکتا منی نو دا یا رب خلاصه دا رب ته داس بیرته هغه کیری خبرې ته چې توحید دی او تهجد و مجاجل ته دی دغه خبره او دغه سبب بیانې چې دغه د سړی چې د دوزخ څخه پاک اجازه نه ورکی چې ووځولي هغه سبب یې شرک دی چې شرک کوي نو ترجمه کې اوس متوجه شه چې الله خپل وحدانیت څنګه بیانې ګوره د دلایل یې وای هو دغه الله الذي ذا اغزاتي یریچ د ښکار کوي کوم وتسته آیات هی خپل آیات آیات معجزی و نشانی د خپل قدرت خو لا غزاتی چې د خپل قدرت نشانی هم ځکه کې تیز د ښکار کړی نو به تم نشانی مست را ښکار کړی څه نشانی را ښکار کړی د خپل قدرت خو چې لیس کوي د پوهې سمچ نشي شړل نو هو د الله خو الذی ها غزاتی یوری چې د ښکار کوي کوم وتې چې آیات هی هغه علامی هغه نخش د قدرت خپل دایو دای مطلق وای وسی یو نمونه ذکر کی چې څنو شان یې راشکار کی دادی و یو نزل الا تعالی را نازلې لکم تسلر من السماء د اسمان څخه رزق رزق خو تاخد خو الا د اسمان رزق وری رزق شش دی رزق سمرا دل تباران دی و یو خو بارانونه سبب د چا د پاره ګرځي د رزق د پاره چې بارانونه سوی پر خپل موسم باندې هغه کال څنګه اباتی حیوانات هم آبات پکشی کی خصمانان آبات انسانان پکشی کی آبات چې کاختی سی وشکالی راسی بس بار مرزونه امر اخباری سی حیوانات امر کیږي د انسانانو هم مرزونه ډیر سی نو باران چې دی دا اوبه دا د ټول رزق لپاره لکه تخم دا د ټول رزق لپاره لکه تخم دا رقم هغه دی په چا قسم د فکر او په خاص سپیاجی چول خپل غټ وزیر کی وویل ولماته به سبا د ټول شیانو تخم راوړي د ګردو شیانو تخم په دې بار اړین څه چې د ټول شیان ته هم بده چیر پیدا کوي ومه نو په عرش شار کې چې خلک شه معلوم شیان پیژنې وس کوم شیان مثلا په افریقا او اروپا کې کول کیږي موږ په خبر لرو شیش دې دی په دې ځای خبر نه اگر چې وس خلای ځین معلوم دي مګر ټول شیان خنه را معلومې چې تل تک مدرخ دي کوم ورشي دي کوم شیاش نه کیږي نو دای ډیر پریشان وو ورته ویلې و چې کلیرا نه وړي بار دي نو مثلا دا غدا عوا پر کم یا دي ادامه و ما یا دا معنی چې د رتبې ته چې په اخر نه وزارت ته باسم نو وخت یې ورکړی دی یو او ته یا دوی درې ورځ نو سړی ډیر پریشان دی وزیر وای بیا په کور کې پښتنه ځنی وکړه چې ته پرچې شې داسې خو اباده نو د خپل داسې کار نه دی داس ما کار دی برای لور ورځ مجبور کی چې بابا ته څه پریشانی لري ورځ په ورځ نه نیږي بار د خپل پلاني تاریخ باندې په چا ځما سره ارش ته خم غوښتي دی نو د ارش ته خمزه څنګه بارم چې دی وای پر میز غره تر جدا نو په دغه ز پریشان يم د وسی پیسم بس لوري بارال بیغه ما وسه سو وخت غواړي معنا د ټول سبا یا بل سبا تاریخ پر کیږي یغي ورځ ما څه غواړي زی در کوم د ارش ته ان هغه چاغه ورځ رااله برای هغه د چتلی ولزو هغه ته خم کوم دی چې تا د ارش ته خم دی چې په شي کې وبور کړه بارال دغه د ارش ته خم بس دغه وروړه بالا چې ارش شین کیږي او به ته خم دی چې او به نه یې چې یو د نس کوله وچ کلک داشت په یو وخت خلک برمه وکړي او بچرای لا کې بار چې به ورځ ورسه لوخي ولاړی نه لان ولاړی زوزان رشلسی واشه رشلسی ور کم را کم ځکه ګولان کړي نو دلته الله تعالی د او بو څخه پر رزق تعبیر وکړي دا رزق دی د انسان هم به حیوان نو مش خو دې شو له چې هو الذي يريكم اياته الله اغزاتی چې در ښکار کوي او تست اياته اغه علائم و نشانه د خپل قدرت نمونه لکه څنګه لکه کم قدرت دی چې وي نزلو نازلوي لکم تست در من السماء د اسمان څخه رزق نه رزق د تر نازلي اسمان وګوره وچ کلکه فزاد د اغزاته تر رزق راشو کیږي او بدر تر راشو کیږي و ما يتذكر الا من ينيب و ما يتذكر فند نه اخلي وما يتذكر او پند نه اخلي تتغ دلائل تخذ على ده وحدانيه الا من مگرناه سوق ينيب چا غير رجوع کی معنی اراده در رجوع لري ملاقات ده قران کریم ندی دزمر تلمن ولی نزدیکی

بل ترجمه داده چې رفیع په معنا د رافیع کې رافیع نو بره متعجز پورته کوونکی رفیع یعنی رافیع دی پورته کوونکی دی الدرجات د درجو د مخلوق دا مخلوق یو پر بل پورته کی درجی ورلږي یو پاچا کی بل گدا کی یو د مثال په تور ولیکي بل نبی کی دا درجه د الله په لاس کې پورته کی رفیع درجات دی پورته کوونکی د درجو دی دلته په معنا د رافیع واخست ذل عرش خاوند هغه لوی عرش دی یلقی الروح بل صفت دا دی یلقی دی اچی یلقا دا غدا چی چاہتا یو شید آسی روڑان جکی یلقی دی اچی الروح روح مانا وحی من امره دا خبال امر دا خاکر علا من پر اغا چای شاو چی دا اللہ تعالی ورطا خوش اسی من عباده دا بندگان و چخد دا روح چی دی اصلی خدا چی انسان پر جوندی دی و دا غدا روح ویل کیج لیکن دا غا حیات چی انسان لر دا خو خارو غوی ام لر اصلا حیات وحی دی وحدة على وتعالى خبير دغ كذا چاپا دماغ كرا دغ سري حقيقي ژوند دي ژوند نو دغ دي نو خود د وحد څخه د الله د خبرو ته تعبير پر روح وکينو کدا اس خبره پوس به پر چا چې څوک ډیر ګراني خپل زی پر ګراني برای دای خو نو زما روح دي چې بس په دج باندې يم چې دای ني بس نو زما خوان نست ورته د مجرم په خپل دغه کې دا ما حاول کې دا سوای چې ډیر پر ګراني برای زخه نو په دج باندې يم دای زما د پاره لکه روح داسې دي پر خپل وحی پر خپل خبره الا د روح نوم کې شاو یلقی دی اچي معنا نازلې الروح روح معنا وحی من امره د خپل امر د خاطره علامن په اړه چې عائشه او چې د الله تعالی خوښه شي خدا اوس موږ چې الله پورته کوونکی د درجو دی درجه د پلاس کې چې د چا درجه لوړی دی چې هغه ښته کوي نو چې دا رقم سوه نو روح هم دی چې ارچاته غواړي هغه تی ورکی وحی چې کوم چاته غواړي هغه تی ورکی کفار غلط وای چې دا وحی ولی پر مان نازل یږي ولی پر پلان خانه کان نازل یږي اے محمد ته کوم د ابو طالب پر تا نازل شو الله وای تاسو ما کار دی درجه ما پلاس کې دي زه چې چاته وغواړم هغه ته د روح وحی ورکوم ما ودا ته ورکړي دا زما په اختیار کې بل څوک په دې کې زما سره شراکت نه لري چې وجه ته خدای وحی وکي یا الله پاک وجه ته وحی وکي الله وای ما ته فرمایشات نه راکړي زما چې سره کوم اراده د هغه چاته زه وحی کوم نو دی نازلې القا کی دا روح وحی د خپل امر د خاطره د خپل حکم د خاطره چې د پیسې را وکړ علامه پر هغه چا نازلې شاو چې دا را ورته خوښ شي من عباده د بندگانو څخه ده اشن اگر سره پر د خپل بندگانو وحی د صد فار نازلې د وحی او د قران مطلب چې شي دی لینذر یوم الطلاق لینذر چې بیره ول وکي دغه سړی دا من نه دی دا مثلا من شعي و چې دا سړی و بری د خلک یوم الطلاق د ورځې څخه د ملاقات طلاق دا یو تر بل ملاقات یو ځای کېدل وز د مثال پر زمر نه کګان چې وسلی وس ملاقات پر سره کوي خو نه کوي د قامت پر ورځ ګرځ درا ژوند چې برای یوم الطلاق برز د اجتماع سي ټول انسانان د باب ادم تر جده مسره جام استاس نو پر قامت باندې کمی ورځې نو مې بشور سي یوم الطلاق دا د ملاقات ورس چې ده نو دغه چاته چې دا لا وغواړي چې دا وحی ورکی د صد پاره لیون زیره چې دی و بیري خلق د لیون زیره ورسې مفعول هغه خلق شوه شو ناس چې دی و بیري خلق یو مده ورځ څخه الطلاق د ملاقات د یو ځای واجی چې د قامت ورځ ورته بیان کی د قامت ورځ په دوربین معلومی با با پټیش معلومی خو نه معلومی دا خو د هغه چا په اخبار موږ ذکر کړی چې موږ هغه صادق ویل کړي نبی علی صلاتو والسلام یا ادم علی السلام دا نور نبی چې کدی بیان نه وکړي نو قامت چا لیدي نو موږ دلی دي نو څکل دي نو اوري دلی دي په غوږو باندې خو د کوم اوري دلی و د دوی څوم اوري دلی د بل چا څوم نه دی اوري دلی نو دا وحی چې ورکول کیږي دا دغه د پاره کیږي چې دی و بری خلک یوم د ورځ څخه طلاق د ملاقات دا نو کوم ورځ د ملاقات ورځ و یوم د هغه ورځ ده دا بدل دی یوم الطلاق څخه دی یوم د هغه ورځ څخه یو بری هم چې دی بارزون ګرد راشکار کیدونکې درې دونکې د الله او حضور ته وس ګرد بروز لري پرمزه درنی مې ډیر عالم تر ځکه لا نه دي چې مړ کېږي دا هغه ورځ چې ټول را باریت سي بروز دل سوال ته ول کېږي یوم د هغه ورځ څخه یو بری هم چې دغه ټول مخلوقات بارزون راشکار کېدون کې موجود دي کې د الله په حضور کې درې دون کې دي لا يخفى على الله بل صفات ذات چې لا يخفى پوشیدن نه پټ نه دي على الله پر الله پاک باندې منهم یعنی من اعمالهم د دې څخه شی هیڅ شی کدای شي ترجمه ته متوجه سوی لا يخفى نفتیجه علی الله پر الله پاک باندې نفتیجه چش منهم یعنی من اعمالهم د منو دهم ترمنځ بیا مزافر واچو د عملو څخه دغه انسانانو شی اون هیڅ شی نفتیجه دغه سی ورځ ده چې الله ته ټول شیان معلوم دي ګرد خلق را ښکارا دي دا بل صفتی نو د بل مخ په مخلوق کې د څوک سچ اچي د څه پټ نه ګردګي ورته ښکارې دا ګرد مور د الله د وحدانيت دلیل هغه هغه صفات بیانې چې مخلوق کې نست لا يخفى نه پټیږي علی الله فی الا بدی منهم دا اعمال څخه د مخلوقات شی او هیڅ شی اشه چې ورځ دغه ورځ ده نو لمن الملک اليوم لمن چالر د الملک او پاتشي اليوم نن ورځ دا سوال اوس دغه ورځ نو د الیوم سمرات دغه ورځ چې دغه خلق دا ورځ د طلاق مو یاد کړی یوم طلاق دغه چې یوم مبارزون دا چې پر الله شی نه دی پوښیدل نو اوس نه الته هم دا چې دی په دغه ورځ کې بنو لمن چالر د الملک او پاتشي اليوم په دغه ورځ کې جواب انا اخبر کی لله الواحد القهار لله الله لرد الواحد چدی یک تن هادی القهار چ غالب دی پر عرش بج دلته بج فهم ملاقات پر روایت کی راضی چ دغه د لمنجل ملک اليوم اعلان دوا ورکیج یو چ اولش پیلی پوس چ سچ ژوند شان مړي سی ګرد هم الا عز وجل و لمنجل ملک اليوم چات د پاچین ایسوک د جواب نی په خپل رب جل وعلا ځان ته جواب ورکوره لله الواحد القهار خو ایسوک سر نش پورته کوي هغه مجازي پاچهان هغه ژوند دي خلق هغه متکبرین هغه عاجزین انبیاء اولیاء ګرد ختم نو چ الا لمنجل ملک اليوم نن ته چا پاچید جواب ایسوک نش ورکوره نه یی بر الا و لله الواحد القهار دا یو زایدی بل زای چی دی چې دوه امش په لی پوسی ګرد راجوندې سي هم الله بیا پر ټول مخلوق ژغو کې چې لمن الملک اليوم پاتې ده چا بارون انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام یا نور مخلوقات یا غبره یا ملائک ګرد وی لله الواحد القهار نو خدای جواب څو کې راجوندې سي یو هغه اوله شپې لی ترغه ورسته بل دوه امش په لی حکیم رحمت رحمه الله وی دغه لمن الملک اليوم نه ده هغه څه حکایت نه ده هغه څه حکایت بلکې دا د سړي الا د تو اوس مرسته پښتنه کی برای چې ورځ دغه رقم چې ټول خلک راجوندي سپه دغه ورځ تاسو پښتنه کوم پاتې به د چا چلیږي دا صفات خو الله پاک لري چې لا يخفى على الله منهم شيء نو ته خپل جواب کوي چې دا الله لپاره پاتې چلیږي په دې ورځ څوک سر نه سپورته کولای کله چې موږ خارج ما په خبره پیدل چې الله د تو مرسته پښتنه کی چې دغه ورځ ته متصور ک چې ټول راجوندي چې په دې ورځ پاتې چې چا چېر زترت نو فتاله پچې چې چېر زبل چا غنه چېر اغه اول نفخې ورسته چې کیږي یا تر دوه ایمه نفخې ورسته چې دا سوال کیږي اغه پزین کې مره ولا دای دی غیر د تصور د تو کې مرسه وس پښتنه کې په حال چې لمن چالر د الملک پچې اليوم نن راس و ام لله الواحد القهار لله الله لرد الواحد چې دی یک تن هادي دی یک تا دی القهار چې دی غالب دی فسیو الله پاک فرمایي د جوړیز په اړه کې اليوم نن ورځ نو په داغه ورځ کې تجزا بدلا ورکول کیږي کل نفس و هر نفس ته بما کسبت بما د بیو د ماتر منز عمل ورسردم بیا عمل ما په عمل سره دغه کارو کسبت دې کسب کړی کجې شل منزونه کړی و شتاعات کړو دغه بدلا بدل کول شي کجې ګناي بي جنې کړی و دغه بدلا بدل در کول شي نو اليوم په دغه ورځ شي د ټول خلګ را بارد سر اشکاره شي د الله او حضور ته ودرېږي تجزا بدلا ورکول کیږي کل نفس و هر نفس که شدی که بد بما په عمل سره دغه کارو کسبت دې کسب کړی لا ظلم اليوم لا ظلم ات ظلم نست اليوم په دغه ورځ باندې نه د چانه کیځ نه کمیږي چې ظلم دې پر وسی نه په چاپ سي زیاتې بدی را ښکار کیږي چې یاره دلس بدی کړی تور ته د خود و رس دی ته ځان یې پسی وکړي ات ظلم نست لا ظلم ات ظلم نست اليوم نن ورځ ان الله سريع الحساب کته دا د ګردو خلکو سره چې حساب کول کیږي ول چې د شلو نه پر حساب د سړي مغز ور چپکی نو دا ګرد انسانان د ادم علی السلام ته قیامت ته چې ژوند سي د یسر حساب څنګه کې علاوه دا د منټ کار دی لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب ان الله بشك على سريع الحساب چابك حساب ولادي معنا جر حساب کوم کی دی لا جسر فیصله کولای سي زکه الله تعالی علم دقیق دی پر ټول شیان باندې علم لري مشته خو چې پریشانی پیږي خو حساب را څګټ وټسي چې یو مخ حساب را جمع کړه څه ګډ وړ سره غلط سی بیا کول کول ټر ته ونه سی بیا کلام ورته ونه سی الله عز وجل سريع الحساب شابک حساب کوون کوم دغه واجه چې شه خال تعالی او تعالی چې دی وی ولا يخفى على الله منهم شيء چې پر الله تعالی باندې خفي نه دي نو دا خبره در دې ځای چې وس بیان شو په دې کې دا هم را لچ بار الله تعالی دا وحي پر ارغه چا چې اراده یې سور لر رکی هدف یې وټا کې د څه د پاره ول ينذر يوم الطلاق ول دا ار چا ته چې وحي ور کول سی وجه د جې د پاره ور کول سی وجه چې خلق د يوم الطلاق څخه و بیر يوم الطلاق معنا غ د خلقو در اجوند کې دوی دوی ځای کې دوه ورځې قیامت چې دغه څه خلق انذار معنا قبول کې د انبیا انذار لر ور کې نو چې د ګرد نبیانو په وسطه دغه د پاره سو دي چې خلق و بیري او پیغمبر توي وانذرهم وانذرتهم وبيروهم دي بابا نقطه تم وحي سيوج نو تم دي وبره ولك ده نور النبي انت تعالى وتعالى وحي الكوجه ده داغه ده فارق الكوجه وانذر نو تهم وبره وهم دي ده انسانان يوم دوره دي سخر الازفه كي چغره نجي كدون كده ده ازفه شده ده ده نجي كدون كي شي تويل كيجي لك ساعه ازفه اغه ساعه شره نجي كدون كي يا اغه حالات شره نجي كدون كي وس پر قامت ده ازفينم كشه ورس قامت ته ازفه وای ولی خو قامت هم ګړې په ګړې چې دا یو ساکاجه قامت یو سرانجګی چې بل کاجه دې وسه یو رانجګی چې ورسته یې یو ورځ رانجګی چې کال تیرې یو کال رانجګی خو را روان دي هر شی چې مخ په وړاندې را روان دي وکې نږدې دي چې دا یو د کای کیږي چې تیر شو دا لري دی بیا ستاسو په دتر تر راګرځي چیر سوي شته اگر چې یو ساعت کیږي بعید ویل کیږي راتلو کې شي خدای یو چې سر کال بعد برازي قریب بدل کیږي ځکه را روان دي در باندې نو د قامت نوم چی شو ازفه نو وانا زير ثوابره وهم دي يوم دوره دي سخه الازفه ته قامت ته قامت دوره دي سخه وبره چارانج دي كدون كده د ازفه خبر معنا دغه درانج دي كدون يوم دوره دي سخه الازفه ته دغه رانج دي كدون كي پيش چاغه پيش نو د قامت وهم اذ اغه وقت القلوب چ زړونه لدا پنيز بي الحناجر د حنجرو حناجر جمع د حنجره د حنجره دغه غټو ته وای د اواز چ پکشي کی جوړيږي د خلقو د نفس په دغه ځای کې ولاړ پښتانه وس نه وای موږ غټو نه یادو بره وای ورور زه چې یم نه پاس په خولي کې ولاړ دی یا بل څه ورور زه نه پاس په غټو و منه په غټو کې دغه رقم چې سم دغه دغه سکیږي دلته ما علاوه د قیامت ورځ دغه سده چې د خلکو به د ټولو زړونه به دغه تراغلي په د حنجره کې معنا نه پاس خېج دغه رقم بینو یوم اذ اغه وخت القلوب چې زړونه لدا پنیز به الحناجر د حنجرو د چنګړکو کاظمین دی به خورون کې د غم دا دغه ما به دا سړی ار یو دغه سړی ډکه ولاړ بی لکه سړی چې نه سړی د وګړو ډکه بارت یو غړه پک په غړه غړه په چیرې په یندو بچ شلای شي په یندو خو هغه څوک بچ شي چې نه سړی خالي بارت سړی به ورکه بار د خپل سنه ایست کی ور شو تو ای وی تو ای وی چې ډکه تور تو ای وی چې بار نو یو غړه پک په زحمت بیا ستونی پر دغه سکی تیرې کی بیا بر غړه پک بیا دا دغه ما به داخله دغه سړی ډکه دغه دغه به په یو یو غړه باندې تیرې په ګټ ګټ په یو یو غم به تیرې غړه به تیرې کاظمین چې دوی به غړپ غړپ تیرو اون کې د غمو ما لظالمین نست ظالمان لره چې پر دغه دنیا د الله تعالی وحدانیت نه دی منو دی ته نست من حمیم یو ګرم دوست حمیم و هغه ګرم دوست وای چې تاسو از ما ځان ما یې تر تا قربان الای په دغه ورځ زده د فار حمیم نست چرا چې تو خدای ځخ د پر وجه چای خورکې د ورځ تر وځ حمیم بنل ولا شفیع یطاع ولا شفیع نه شفاعت ګرسته یطاع چې دا غدي اطاعت وکړي یطاع مجهوله سی غدا یو شفاعت ګر چې یو څوک راځي مثلا یو مجرم دی برای یو ملا صبراري کړی دی د شفاعت وکړي چې دا پلای لکی نو دا ملا صبرګه دا نه کوي خلګي اطاعت کوي برای پکا ولوکي الله وایي د لپاره شفیع مطاع نشته چې د خبره یو مندل سي د کافر په باره کې هیڅ شفاعت نشي کولای نبیان نشي کولای شهدا او حافظان او علما دا خلا پرېږد ولا شفیع نه یو شفاعت ګرځد د فارسه خیر خو یو تا چې د هغه اطاعت کې وکړي چې معنا خبره دی او منل سي د کافر او د ظالم په باره کې چې الله تعالی د شفاعت ګر خبره نه مني تر دا ځای پر ګوره بل توحید هغه دلیل د توحید کیږي چې الله تعالی په دغه ورځ باندې چې دی پاچی د د بچا پاچی نه چلی بل دلیل د توحید راځو یعلم خائنۃ الاعیون يعلم الله تعالى علم لري خائنة الأعين پر خيانت باندې د سترګو دغه خائنة الأعين لا قارد لري راکمن وس چې ما ترجمه وکړ چې پر خيانت د سترګو خائنة د فاعل وزن یې مراجعه دي مصدر دی نه یې فاعلی وزن لکه مصدر چې په معنا سره راځي ګایګه فاعلی وزن په معنا د مصدر سره په خيانت میواره الله علم لري پر چا خائنة پر خيانت الأعين د سترګو خيانت څنګه دی په تفسیر شریف کې راځي برابر چې مجلس ناشتي یو شزه تیریږي یو څوک چې سترګې خاينې نه یغنه ورته ګوري د سترګو خیانت هغه د خلکو په امنیدي بیا د غلچکی ورته ګوري ا خیانت یو کې ګوري بیا چې د خلکو په امنیدي د غلچکی ورته ګوري علاوه دغه غلچکی کتل جمع سره مال میش علا دغه س دقیق لیدوم کې دي چې دا خاينانه نظرونه ګرځي علا ته مال میږي نو خاينه په چا ورته په خیانت په مصدر ترجمه سونو بل د تفسیر دار کم کیږي چې د مصدر نه کې بلکې د صفته مصدر د یو خصلت لپاره کې

کته واغه به نو کمزوري او خود به الله تبا کړي مش خو زور وري شل اسباب در مش څنګه تبا کی الله وي کانو هم اشد منهم قوه کانو وهم دی دا چیر قومونه اشد و سخت و منهم دری قوتا ازری قوت په قوت کې در دی بالا و اغه ډیر زور ور خلق و و اثارا ازری اثار و نقش په ارض په مزکه کې دوغه اثار و نقش ورس د غرو خونی دروسه پر ولاړ دی خاله ګورځي اکسونه ځنی اخلي په غرو کې شایسته خونی تراشل دي په هغه وخت په اسباب باندې نو خو دغه اثر هم پراته دي هم په قوت تر تاباله هم په اثار او په نقش در تاباله او اثار او دی اشد و ازری اثار ازروی نقش په ارض په مزکه کې هغه نقش در وسه پات چې دوی هم سخت او په قوت کې هم په اثر او په نقش او علائم کې چې وسه موږ وینو په دې کې سخت و فاخذهم الله فاخذنه ونی ولهم دی الله علا پاک بذنوب په سبب د ګناهو د دی د دې د ګناهو د خاطر ادا را ټینګل ولی دا د قران نص دی فاخذهم الله بذنوب الله د دې په ګناهو را ټینګل چې عذاب د انسان د ګناه په خاطر مسلط کیږي وس په دنیا کې دغه بیجن دغه ښنه وږي دا پلانای ډاکټر دی دا پلانای چی شي دی دا نو مانی غټ غټ یادی هغه چې د اپتون راس زلزلی او خوشسری وې ته د سر آل نه لري چې خدای ناراض دی راز دا دغه سپیش دی د ځوانان بیجن کی په دار کمای چې دا د ګناه سره سره دی خپل زنا یو خبر شراب خور عذاب خدای غسه راغل دا طبيعي پیښه د عذاب ویلی بوله ګوره دا خلک کوپارین خدای خدای پاک خبره ده چې په ګناه باندې علاوه ز خلک راټنګون فاخذ وین ولهم دی الله علی پاک بذنوبهم په ګناه سره دی ونیول هغه د کیوس کلی ویني و ما کان لهم من الله من واق و ما کان نو لهم دیلر دغه خلګو در چاله ما هلاک کړ من الله یعنی من عذاب الله ده الا ده عذاب څخه من واق اتس یو ساتون واق وقایه کوون کی توای چی وقایه دی کی بده ساتي الا و دی چې ما هلاک ول اتس وقایه ولا ولا کده رو دی چې ما ساتره از ما ده سی یو کار دی نو دا د مکه موجود د مشرکان د الله تعالی او د لچاغه د دحید لا علم کنه من عمل نه پکې نو تاخو په تکړی په مزه کې ګرځه سفر کې وګوره چې دغه خلګو انجام څه چنه جسمه څخه خلاص کړي او حاله چې په بدن کې درته قوي و او اثر چې په مزه کې پات کې د قوت اثر یې پات دي ذالک بانهم کانت تاتيهم رسل ذالک دغه اهلاك د دې د اخس ذالک اشاره چې د ملخری دغه مخ کې فاخذهم الله بذنوبهم وداغه ده نو ذالک دغه نی ولد دی د هلاک ولد دی به په سبب د یو چې انهم دی کانت و تاثیره تک او هم دی تو رسولهم رسولانو ده دی دی تو رسولان را تک او بل بینات پشکاره شکاره معجزو فکفروا دی کافران سونه منج دا زه ته بمبیا پم چې الله دې عذاب ما ودی ورکی خود نبیانو چې معجزه راوړي دغه خبره نه منل نو چې نه منل عذاب لره ورکول فاخذهم الله فاخذني ويني ونو ويني ولهم دي الله على فقمنا د فارد عذاب دي را چنکر هلاك انه قوي شديد العقاب ففائك على فرمايش انه بشك دغالا قوي دير قشتلي دير زوره ورده شديد العقاب سخت عذاب الكون كدي سخت عذاب ولادي نو دغه خلقه په عذاب کې چې دا عذاب یو نمونه و چې الله ورکړ دا ورته پیښ کړ د مشرکانو ته چې دا الله تعالی د وحدانيت دلیل نه مني او دا ورته ویل چې دا عذاب دې ته وی ورکړ ورس خو دې ته رسولانو بینات دغه راوړلې نقش راوړلې بینات هغه ښکارا نقش ته وای چې ارڅه کو پیل چې دا د رسول ته وای ولکه دا نقش د فلاس ښکارا سي ولې دا نه جادو دي نه د بل چا په واسه پراده ذالک دا اخز د دوی د دوغو خلقو به په سبب د دوی چې ان هم دي چې وکانت و تاثیره تک و هم دي تر رسولهم رسولانو د دوی بل بینات په ښکاره ښکاره معجزو د پاره د چا د خپل اثبات نبوت فکفروا دي کافران سول فاخذوا وین ولهم دي الله علی پاک انه بشک د الله قوی غشتلی دي شدید العقاب سخت عذاب ولادي نو د ګرد درس خلاصه د غسوچی دعوت و توحید ته او تهجید و مجادله چې څوک د توحید لا علم ني مجادله کی به زه د غاله تهجید لره ورکه چې ورس نور قومونه وګوره چې پر الله کاره تیرېږي په بدن خو الله بیانو کې درته قوی و اثر ما دي پات خپل د کلو اثر ورده کورو اثر وګوره هغه ولي الله هلاکل الله د رسولان خبره نه من رسول به معجزه ورته کشه شو نو کوم څوک چې د محمد علی سلام خبره نه مني معجزه یې شي یعنی د پای ما غشې راوز انشاء الله تعالی به یا په دې دنیا عذاب ورکی د اخرت عذاب ته ګارانټي دي خامخا بالکل وکول کیږي نو الله عز وجل دې مش په من قاجنو کې حساب الله مجد مجاجلونو د دې څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.